Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Szef MON złożył w prokuraturze krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego premiera Donalda Tuska. Brak jednoznacznej deklaracji ludowców co do poparcia wniosku Platformy o wotum nieufności wobec rządu. Rada Ministrów nie zgadza się na karanie więzieniem za złamanie zakazu handlu w niedzielę i proponuje kilkanaście poprawek do obywatelskiego projektu ustawy. Minister obrony składa w prokuraturze krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego premiera Donalda Tuska. Opozycja w odpowiedzi krytykuje Antoniego Macierewicza. Zawiadomienie dotyczy podejrzenia zdrady dyplomatycznej po katastrofie smoleńskiej. Więcej na ten temat Ksenia Maćczak. Szef MON w doniesieniu do prokuratury pisze, że Donald Tusk, będąc jeszcze premierem, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków. Przede wszystkim nie zagwarantował udziału polskich przedstawicieli we wszystkich czynnościach na miejscu katastrofy smoleńskiej oraz nie wyegzekwował zwrotu wraku Tu-154M, o czym mówił także rzecznik rządu Rafał Bochenek. W związku z pominięciem porozumienia, na podstawie którego można było wyjaśnić wszelkie okoliczności katastrofy smoleńskiej. Szef MON w zawiadomieniu wymienia jeszcze kilka przykładów. Tymczasem były szef MON Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej mówi, że zarzuty Antoniego Macierewicza są absurdalne, żenujące i oby tak dalej. Jeszcze niech codziennie Antoni Macierewicz składa wniosek o Donalda Tuska, to codziennie o 1 punkt procentowy będą składały notowania PiS. Szefa MON broni jednak rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Każdy ma prawo składać wnioski do prokuratury, jeżeli jest cień podejrzenia co do jego działalności. Szczególnie, że to nie pierwszy tego typu wniosek, bowiem prokuratura krajowa od sierpnia zeszłego roku prowadzi już jedno śledztwo dotyczące zdrady narodowej. Na razie jednak nie ujawnia szczegółów tego postępowania. To jedno ze śledztw około smoleńskich. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Nie ma jednoznacznej deklaracji Polskiego Stronnictwa Ludowego co do poparcia wniosku Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. W Sejmie rozmawiali o tym wiceszef klubu PSL Marek Sawicki z przewodniczącym klubu PO Sławomirem Neumannem. Ostatecznie to klub ludowców zdecyduje, czy poprzeć wotum, mówi Marek Sawicki. Myślę, że w ciągu najbliższego tygodnia ten wniosek ostatecznie zostanie złożony, ale bardziej mówiliśmy o sprawach przyszłościowych, między innymi alternatywnej ustawie dotyczącej KRS-u, także o przyszłych wyborach samorządowych i o zadaniach dla samorządów, bo tutaj widzimy duże zagrożenie ze strony PiS-u dla samorządności. Z kolei szef klubu PO Sławomir Neumann liczy na poparcie przez inne kluby wniosku o konstruktywne wotum nieufności. Uważam, że opozycja zagłosuje jednym głosem przeciwko rządowi Beaty Szydło. To jest wniosek, który ma pozwolić wziąć udział w debacie, także pozostałym klubom opozycyjnym, wyrazić swoje stanowisko, a na końcu w głosowaniu zagłosować przeciwko rządowi PiS. To jest oczywiste. Dziś o wniosku przedstawiciele PO mają rozmawiać z Nowoczesną. Nie ma zgody na karanie więzieniem za złamanie zakazu handlu w niedzielę, ale Rada Ministrów rekomenduje dalsze prace nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu. Rząd zgłosił kilkanaście poprawek. Ważne jest jednak to, że pozytywnie rekomenduje ustawę, mówi przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujar. Cieszymy się, że jest ta rekomendacja, jest to stanowisko rządu, gdyż to otwiera właśnie furtkę do dalszych prac legislacyjnych w podkomisji i w komisji sejmowej, a więc mamy zielone światło do pracy nad ustawą. Zgodnie z projektem nie wszystkie niedziele byłyby objęte zakazem i nie wszystkie placówki handlowe, takie jak stacje benzynowe, apteki, restauracje czy kwiaciarnie. Moskiewska policja zwolniła ukraińskiego dziennikarza. Korespondent agencji informacyjnej Union Roman Cybulak został zatrzymany w pobliżu Uniwersytetu Państwowego i ponad 3 godziny spędził na komisariacie. Jak pisał na swojej stronie internetowej, funkcjonariusze twierdzili, że mógł on organizować na terenie uniwersytetu demonstracje. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Cymbaluka i jego operatora zatrzymano po tym, gdy nagrali oni wywiad z naukowcem Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, który w rocznicę aneksji Krymu wywiesił flagę Ukrainy. Wcześniej mężczyzna poinformował media, że został pobity i grożono mu wszczęciem postępowania karnego. Do korespondenta agencji Union po tym wywiadzie podeszli funkcjonariusze policji i poprosili o dokumenty. Następnie przewieźli go na komisariat, gdzie spędził ponad 3 godziny. Rosyjska agencja TASS, powołując się na źródła w policji, napisała, że Romana Cymbaluka nie zatrzymano, a jedynie przewieziono na komisariat, aby sprawdzić dokumenty i porozmawiać z nim. Z kolei służby prasowe ukraińskiego MSZ nazwały zatrzymanie Cymbaluka prowokacją. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 650-letni dąb z podkarpackiej Wiśniowej europejskim drzewem roku. Dąb Józef zdobył najwięcej głosów internautów z 16 państw. Nagrodę wręczono w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Obecny na uroczystości leśnik, samorządowiec i mieszkaniec Wiśniowej Piotr Myćka mówi, że historia dębu jako przykład połączenia losów ludzkich z naturą musiała ująć mieszkańców Europy. Dom Józef dał schronienie rodzinie żydowskiej, która wojnę przeżyła. Jest to udokumentowane. Poza tym przed wojną dom był również umieszczony na banknocie 100-złotowym. Także te dwie historie, myślę, że dają mu prawo do zwycięstwa i podejrzewam, że nie ma drugiego takiego drzewa na świecie. Wcześniej dom Józef został wybrany drzewem roku w Polsce w plebiscycie zorganizowanym przez Klub Gaja. No to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Zawsze najpierw imię, prawda? Czyli Józef Dąb. Tak chyba. Adam Malecki. A w głowach piłkarzy... Dzień dobry. W głowach piłkarzy już tylko Czarnogóra. W niedzielę Polska rozegra bardzo ważne spotkanie w eliminacjach Mistrzostw Świata. Jesteśmy liderem w grupie, Czarnogórcy są na drugim miejscu i tracą 3 punkty. A to oznacza, że mecz w Podgorice może okazać się kluczowy, przekonuje drugi trener Bogdan Zając. No myślę, że z punktu widzenia, jak wygląda dzisiaj tabela, po jakich meczach jesteśmy, to wiemy, że dla jednego, jak i dla drugiego zespołu ten mecz może być już, można powiedzieć, otworem do dalszej gry i do tego, co się wydarzy w kolejnych spotkaniach, więc my mamy swoje założenia, swój cel, ale musimy pamiętać o tym, że Czarnogórcy też z nastawieniem do tego będą podchodzili, że gdy pokonają Polaków, mają szansę skoczyć na pierwsze miejsce, więc każdy walczy o swoje, więc wiemy, że to spotkanie naprawdę będzie bardzo ważne później w końcowym rozrachunku. Wczoraj piłkarze trenowali po raz pierwszy. W zajęciach na boisku w Wawrze udziału nie wzięli Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek, Artur Jędrzejczyk oraz Michał Pazdan, a odpoczywali po trudach ostatnich meczów ligowych. Spotkanie z Czarnogórą w niedzielę o 20:45. W najsilniejszych składach zmierzyły się w zaległym meczu Orlen Ligi siatkarki Impelu Wrocław oraz Chemika Police. W starciu lidera z wiceliderem Górą Wrocławianki, które wygrały 3-1, a jest to niezwykle cenne zwycięstwo, mówi przyjmująca Natalia Mędrzyk. Przede wszystkim ważne jest dla nas psychicznie to zwycięstwo. Odegrałyśmy się po pierwszej rundzie w przegranym tiebreaku, także jak najbardziej się cieszymy i myślę, że to jest dobry prognostyk na playoffy. Dla Chemika była to druga porażka w sezonie. W tabeli Impel zbliżył się właśnie do Chemika na 2 punkty. Gra o najwyższą stawkę rozpoczęła się w polskiej hokej lidze. W pierwszym spotkaniu finałowym po bardzo zaciętej i ostrej grze GKS Tychy pokonał 3-2 broniącą tytułu Komarch Krakowie. To był hokej na najwyższym poziomie, mówi drugi trener Tyszan Krzysztof Majkowski. Na pewno bardzo emocjonujące spotkanie, w którym było bardzo wiele zmian sytuacji, bardzo wiele sytuacji bramkowej, ale i też bardzo dużo nerwów na lodzie, nie do końca potrzebnych. Ale to jest finał, to jest gra o najwyższe cele i emocje były adekwatne do stawki spotkania. Mistrzem Polski zostanie drużyna, która wygra 4 spotkania. Drugi mecz już dziś ponownie w Tychach. Żadnych niespodzianek nie było w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych. Vive Tauron Kielce wygrało z MMTS-em Kwidzyn 35-24. Vive po 24 kolejkach jest liderem grupy granatowej, a MMTS zajmuje 2. miejsce. Dziś pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na południu kraju, wysoko w Tatrach to będzie śnieg, lokalne przejaśnienia możliwe tylko na północy i północnym zachodzie. Wiatr północno-wschodni słaby, po południu nawet umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, no i temperatura od 6 stopni, to w Suwałkach, 7 w Katowicach, Krakowie i Białymstoku, 8 w Warszawie, Łodzi, Lublinie i we Wrocławiu, 9 w Trójmieście, Grudziądzu i Poznaniu, 10 stopni w Gorzowie, Tarnowie i Tarnobrzegu, 11 w Świnoujściu, Kołobrzegu i Pile, do 12 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W tym roku Wielkanoc zapowiada się wyjątkowo. Wyjątkowo radośnie. Wyjątkowo beztrosko. Wyjątkowo rodzinnie. I przede wszystkim wyjątkowo smacznie. Bo od jutra w Lidlu deser tiramisu 8,99 za 500 gramów. 8,99. A kawa ziarnista Costa Rica Terrazzo 17,99 za 500 gramów. 17,99. Wielkanoc będzie wyjątkowa z produktami marki Deluxe. Lidl. Co tydzień coś nowego. Halo? Barbara, nie uwierzysz! Cezary, co się stało? Przybyłem, kupiłem, wygrałem! Tysiaka wygrałem! Wielka Loteria Paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj Paragon i wygraj tysiaka. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po 7:00, audycja poranna. Zaczynamy. 227 trójek. Przypomnę Państwu numer telefonu ranek@polskieradio.pl 713 35 SMS-owo. No i przypominam, że mamy wiosnę. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dniar. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody. Trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej nas. Jesteśmy piękni. 30-letni. Przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Ta wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Ale jakieś zdrowe kolorki dzisiaj z rana. Taki rumiany jestem? Taki jakiś. No może mi zejdzie to. Może nie, całkiem panu do twarzy. Emocje, wie pan. Emocje. Emocje to się cieszę. No dobrze. Pytania z kosmosu. Te kolory to z emocji, bo mam bardzo ciekawe pytanie dla pana. Słucham. Doktor Tomasz Rożek, ja może Dzień przedstawię dobry. W międzyczasie. A pytał to pan Wojtek, ale nie tylko, bo z dziećmi. I to pytanie pojawiło się właśnie w drodze dzieci do szkoły. Bo jak dzieci podróżują do szkoły, to obserwują, co się dzieje za oknem. Tam są znaki drogowe, różne banery, różne reklamy. Pytanie brzmi, dlaczego to wszystko blaknie? Blaknie. Mhm, czyli te kolory powoli są takie bardziej przygaszone. A nie myśli pan, że w tym słowie blaknie jest jakaś niekonsekwencja? Przecież to się nie zamienia na black, czarny, tylko raczej na biały. Powinno być, że te kolory... Whitenują? Whitenują się. Whitenął? Jakoś tak. Ale rzeczywiście tak jest. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie, które wolały i wolą wywieszać pranie na zewnątrz, bo mówią, ono jest bielsze, jak na nie poświeci słońce. I rzeczywiście tak jest, bo słońce wybiela. Słońce jest bardzo dobrym wybielaczem. I jak jest jakaś plama, której się trudno pozbyć, całkiem nie najgorszym pomysłem jest suszenie prania na zewnątrz. Zresztą te osoby, które suszą na zewnątrz, wiedzą, że to jest dokładnie ta jak gdyby druga strona tego samego zjawiska. No jest to, że kolory koszul, bluzek, czy nie wiem, t-shirtów po prostu zanikają na słońcu. Tak jest, że oczywiście to dotyczy wszystkich kolorów. To, że jest kolor, to zawdzięczamy barwnikom. Barwniki to są cząsteczki chemiczne, czasami dosyć skomplikowane i dosyć duże. Jeżeli na te cząsteczki padają fotony światła niosą z sobą energię. Zdarza się, a z czasem to jest bardziej nawet niż pewne, że barwniki zostaną przez światło uszkodzone. Po prostu te cząsteczki barwników rozpadną się na mniejsze. Ale jak się rozpadają, jak są uszkodzone, no to już nie barwią, bo to już nie są te barwniki, które myśmy tam wkładali, nie wiem, na znak, czy do farby, na plakat, czy powiedzmy do farbowania ubrań. Czy na także okiennice, tak które jest. Też blakną. Tak, to tutaj jest oczywiście też wiele różnych innych, powiedzmy, reakcji, ale rzeczywiście tak jest, że na słońcu kolory nam znikają i jest to wina nie tyle kiepskich barwników, bo w końcu każdy kolor zniknie, ale to jest kwestia no, tego, że nasze słońce w naszym kierunku wysyła energię i my z tej energii bardzo, bardzo chętnie korzystamy na wiele różnych sposobów, a się bardzo nawet cieszymy, jak tej energii przybywa. Zdecydowanie. Czyli tutaj winowajcą jest, foton. Tak, tak, tak. Ale to jest też powód, dla którego w muzeach, przy szczególnie wartościowych obrazach jest taka trochę przyciemnione światło. Mhm. I to jest też powód, dla którego nie wolno robić zdjęć lampami błyskowymi, bo po prostu te obrazy tracą swój charakter, tracą swój kolor. I tyle. Dziękujemy. Bardzo proszę. Myślę, że w podróży pan Wojtek... Z człowiekiem jest na odwrót, nie? Jak człowiek się wystawia na słońce, to wtedy nabiera kolorów. Właśnie. Aha. Zbliża się ten okres, że będziemy opalać się coraz częściej, proszę pana. Za dużo to też nie jest dobrze, ale ja trochę wiem, jak najbardziej. Szczególnie u dzieci. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Słonecznego dnia. O, słonecznego dnia państwu życzę. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. I will survive. Mystify, mystify me. Mystify, mystify me. Eternally wild with the power to make every moment come alive. All those stars that shine I'm To oczywiście In Excess 2-2 i 7 trójek. Dzień dobry. Mój syn chciał zadać pytanie do pana Rożka, można? Naturalnie, bardzo proszę, to jest ten moment właśnie. Jakby się usunęło wszystkie przeszkody z ziemi, czyli wszystkie domy i tym podobne, i się poświeciło latarką, to by światło do nas wróciło, czy poleciało do kosmosu? A właśnie, to jest dobre pytanie. Tak, zadamy to pytanie doktorowi Tomaszowi. Zanotowałem, będzie czekał w kolejce, bo tych pytań jest całkiem, całkiem sporo, ale proszę przysyłać. Ranek@polskieradio.pl. Ja to mam taki problem z dzieciństwa, że to blednięcie to było moją zmorą. Wszystkie panie, ciotki, babcie, koleżanki, mamy mówiły, ojej, od tego słoneczka jaki blondyneczek się zrobił. Dzisiaj też mam jasny i nikt się nie zachwyca. 21 minut po 7. Dzisiaj to pan ma chyba przezroczysty, o tym rozmawialiśmy kiedyś, siwy włos, to przezroczysty włos. Kiedyś to doktor wyjaśniał. A podobało mi się to pytanie do kosmosu, w zasadzie nie z kosmosu, o światło. No ciekawe rzeczywiście. I dlaczego ono się w pewnym momencie kończy? Tak. I skąd w głowach młodych ludzi takie... Bardzo takie, dobrze, niech pojawiają się takie pytania. Wątpliwości. No dobrze, zanim zajrzymy do politycznego tematu numer jeden, to jeszcze wrócę do tych szkolnych pensji, które czeka rewolucja. Dziennik pisze, że rząd chce związać pensję nauczycieli ze średnią krajową, zlikwidować liczne dodatki i podwyższyć zasadnicze wynagrodzenia. Likwidacja czternastki, czyli jednorazowego dodatku uzupełniającego, ma nastąpić. W zamian za rezygnację z tego rozwiązania nauczyciele wynegocjowali podwyżki. Ale co ważne, pedagodzy mają być oceniani obowiązkowo co 5 lub co 7 lat. Więcej szczegółów przynosi dziennik Gazeta Prawna. Ten sam dziennik pisze o tym, że to nie Europa, a Azja skończy erę węgla kamiennego, gdy już i Chiny, i Indie przechodzą na energię odnawialną. Ciekawa to rzecz. Czy my będziemy mogli sprzedać więcej węgla? No niekoniecznie, bo w zasobnej w złoża Polsce zabrakło węgla, pisze dziś Rzeczpospolita na stronach Ekonomia i Rynek. Malejące hałdy czarnego paliwa mają być symbolem poprawiającej się sytuacji górnictwa, ale odbiorcy zaczynają odczuwać niedobór surowca. Problemy zgłaszają też ciepłownicy, donosi Rzeczpospolita. A o tym najczystszym węglu i najdroższym węglu mogą sobie państwo poczytać na ostatniej stronie Faktu. Oto najdroższy diament na świecie. Różowa gwiazda ma prawie 60 karatów, została wydobyta w 1999 roku w RPA. Przed oszlifowaniem ważyła 133 karaty. Dziś prezentuje się tak właśnie tu. Z takim pierścionkiem, to proszę ciebie. Oczywiście. Dobrze, dość o węglu. Polska ma być teraz rajem dla startupów i to jest przyszłość. To też dziś z Rzeczpospolitej. Ale wracamy do tematu, który dziś na czołówkach. Publicystyka smoleńska zmienia się w doniesienie. Dziennik Gazeta Prawna pisze, nie ma dowodów na zamach, za to na 7. rocznicę katastrofy Tu-154M byłego premiera oskarżono o przestępstwo z artykułu 129 kodeksu karnego. Za zdradę dyplomatyczną grozi do 10 lat więzienia. Niżej dr Mikołaj Małecki, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumaczy, cóż to jest za przestępstwo, zdrada dyplomatyczna. Sprawcą jest osoba, która będąc upoważniona do występowania w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczpospolitej. Działanie na szkodę jest znamieniem bardzo niedookreślonym. Zwraca uwagę pan doktor. Nie musi dojść do powstania szkody, ale też nie wystarczy sama abstrakcyjna możliwość jej wystąpienia. Odpowiedzialność karna jest ograniczenia do działania umyślnego wyłącznie, więc trzeba udowodnić taką rzecz. Co ważne, oceniając, czy zostało popełnione znamiona z artykułu 129, nie można rozumować ze skutku na przyczynę, czyli nie można uznać, że skoro doszło do uszczerbku w dobrach Rzeczpospolitej, wcześniejsze działanie było niezgodne z prawem. Ciekawa to rozmowa na drugiej stronie dziennika Gazety Prawnej, ale także Gazeta Polska codziennie przynosi dalsze szczegóły. Minister Obrony Narodowej zarzuca też Donaldowi Tuskowi zaniechanie poczynienia w umowie uzgodnień ze stroną rosyjską co do zagwarantowania udziału przedstawicieli Polski we wszystkich czynnościach badawczych prowadzonych na miejscu badania, w konsekwencji czego prowadzenie tych czynności strona rosyjska rozpoczęła bez udziału przedstawicieli RP, a następnie prowadziła je ograniczając bądź uniemożliwiając udział w nich przedstawicieli RP. Szef MON-u zaznacza, że na skutek zawarcia niekorzystnej umowy stronie polskiej odebrano możliwość dochodzenia własnych praw na arenie międzynarodowej, w tym skutecznego zbadania katastrofy smoleńskiej, pisze Gazeta Polska codziennie. No i jeszcze dwa komentarze. Gazeta Wyborcza, tutaj piórem Jarosława Kurskiego, pisze, rząd za zemsty nie ma granic. Zemsty za urojoną smoleńską winę Tuska, za siedmiokrotne wyborcze zwycięstwo nad PiS, za 8 lat rządów PO, za Kaczyńskiego kompleks Tuska i za 27-1. Nie chodzi tylko o wendettę, chodzi o władzę i strach przed jej utratą, pisze Kurski. Tusk będzie naturalnym kandydatem Zjednoczonej Opozycji na urząd prezydenta. Ruszyła więc propagandowa maszyna z ochydzania Tuska jako niemieckiego kandydata. Teraz do pieca dorzucił Macierewicz. Zdrada dyplomatyczna Tuska, psychodelicznie nie tylko, także makiaweliczne. To znaczenie podkreśla pierwszy zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej na stronie pierwszej, a w Rzeczpospolitej Michał Niewiadomski dodaje: wysyp śledztw, jakie prowadzone są przeciwko Donaldowi Tuskowi, nie dziwi, wszak po porażce polskiej dyplomacji w Brukseli warto pokazać przynajmniej twardemu elektoratowi, jakie winy ma na koncie były premier. Próba uderzenia w Tuska ani nie posuwa wyjaśnienia katastrofy naprzód, ani nie przybliża nas do wielkiego narodowego pojednania, którego potrzebujemy w tak podzielonym społeczeństwie. Szkoda, że nadchodząca kolejna rocznica katastrofy znowu zamiast jednoczyć, spolaryzuje Polaków, pisze komentator Rzeczpospolitej na stronie drugiej. Poranna prasa i Krystian Hanke. 2-2 i 7 trójek. Wracamy jeszcze do tematu. Jest to nazwa jak najbardziej uzasadniona, ponieważ jeżeli mówimy black, pan doktor Rożek mówił, że słońce wybiela, czyli black nie, czyli jak black nie, czyli jest białe. Także ta nazwa jak najbardziej pasuje. To jest logiczne, brawo. Srebrnousty nasz słuchacz. Gratulujemy. Mój syn, idąc do szkoły, postanowił sobie przyspieszyć, skrócić drogę i podjechał tramwajem. No i go drapnęły kanary. Też nabrał kolorów, jak do mnie dzwonił później. 2-2, 7, trójek. To teraz usta nabiorą koloru. Srebrne usta 2016. Lider Nowoczesnej, Ryszard Petru, w ubiegłym roku wygrał nasz plebiscyt. W tym roku również przeszedł gładko przez eliminację, można powiedzieć jak po maśle, opisując w sobie właściwy sposób zjawisko nepotyzmu. Mechanizm działa bardzo prosto. Mamy pana Patryka Akiego, który ma swoich kolegów, ich obsadza, potem oni obsadzają dalej. To jest takie pączkowanie. W ten sposób rozwija się każdy grzyb, prawda? Ale głowa psuje się od góry. Na górze stoi Jarosław Kaczyński. Ponieważ w radiu publicznym nie można upowszechniać nieprawdy albo półprawdy, muszę zaprzeczyć twierdzeniu, że każdy grzyb rozmnaża się przez pączkowanie. Grzyby charakteryzuje duża różnorodność sposobów rozmnażania. Większość z nich może rozmnażać się zarówno płciowo, jak i bezpłciowo. Pączkowanie jest jednym ze sposobów rozmnażania bezpłciowego. Dziękuję za uwagę. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Polecamy Państwu przede wszystkim stronę internetową, tam wszystkie ważne informacje. Za chwilę skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. Ja, Magda Gessler, moimi restauracjami zarządzam przez telefon. I dlatego wybrałam formułę Business Box w Play. Przytulam Was. Przenieś swój biznes do Play dla firm jak Magda Gessler. Wybierz formułę Business Box. Nielimitowane rozmowy, SMS-y i internet w smartfonie. A do tego nielimitowany internet dla całego biura. I to wszystko za jedyne 39,99 netto miesięcznie. Dołącz do najbardziej zadowolonych klientów rynku usług telekomunikacyjnych dla firm. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący płytę kubańskiego saksofonisty Luis Nubiola, Global Friendship. Artysta zaprezentuje kompozycje z Kuby, Kostaryki, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Już 1 kwietnia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości, bo już minęła 7:30. Jolanta Pawlak. Prokurator zażądał 5 lat więzienia dla rodziców dwóch małych chłopców, którzy zginęli w pożarze drewnianego domu w Rajczy. Do tragedii doszło w lipcu zeszłego roku, gdy rodzice zorientowali się, że budynek płonie, wybiegli na zewnątrz razem z najstarszym synem. Ojciec wrócił jeszcze po dwóch młodszych synów. Nie udało się ich uratować. Oboje rodzice byli wtedy pod wpływem alkoholu. Wysoki sądzie, biorąc pod uwagę skalę zaniedbań obu oskarżonych, ich postawę w trakcie tego postępowania, zarówno przygotowawczego, jak i sądowego, wnoszę o uznanie ich za winnych popełnienia zarysowanego im czynu. Mówił w mowie końcowej prokurator Piotr Sowa. Wyrok w tej sprawie ogłoszony zostanie 29 marca. Uwaga, kierowcy, strażacy usuwają rozlaną substancję z A4 na I-90 km na wysokości węzła Legnica Wschód. Jest dnia w kierunku Katowic, jest zablokowana. Amerykańscy żołnierze ciężarową cysterną zablokowali ruch na A2 po zjeździe na łącznicy z S3 na węźle Jordanowo. Zahaczyli o barierę energochłonną, szkodzili jedną z przydrożnych lamp, blokując ruch. Nikomu nic się nie stało, trasa jest przejezdna, ale to nie pierwsze w ostatnich miesiącach zdarzenie z udziałem amerykańskich pojazdów. Dużo groźniejsze miało miejsce pod koniec stycznia w pobliżu Żagania. Ciężarówka jedąca w kierunku jednostki wojskowej w Świętoszowie zderzyła się z autobusem. Ranne zostały dwie osoby. Tyle informacji teraz w skrócie. Pełny serwis Trójki o 8:00. Czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Szekiert. Dzień dobry. Rada Ministrów dała zielone światło do dalszych prac nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. O tym wspominamy w naszych serwisach. Tymczasem według Mateusza Walewskiego, starszego ekonomisty w PWC, paradoksalnie dla samego handlu ten zakaz będzie obojętny. Stracą jednak pracownicy ochrony czy firm sprzątających. Są to osoby najsłabsze na rynku pracy, najsłabsze pozycje na rynku pracy. Te, które pracują oczywiście dla handlu, stracą 1/7 swojej pracy, ponieważ tak jak handel w swojej znakomitej większości, to jest prawda, przeniesie się na inne dni, może prócz odzieży, gdzie tutaj ten efekt będzie silniejszy, to te usługi na inne dni się nie przeniosą. Tymczasem, jak wynika z ankiety Polskiej Izby Handlu przeprowadzonej wśród właścicieli sklepów spożywczych, 42% przedsiębiorców uważa, że ograniczenie handlu w niedzielę przyczyni się do obniżenia obrotów sklepów. Do tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Od 2 lat istotnie wzrasta liczba klientów zmieniających sprzedawcę gazu w Polsce. Jak mówią eksperci, to szansa na wyższą jakość obsługi i niższe rachunki. Nie zawsze jednak tak jest, dlatego warto dokładnie analizować nowe oferty i porównywać je z dotychczasowymi. Beata Wereszczyńska-Dębska z Urzędu Regulacji Energetyki mówi, że o ile jeszcze w 2011 roku odnotowano zaledwie kilka przypadków zmiany sprzedawcy gazu, to w 2016 roku liczba ta wzrosła do ponad 78 tysięcy. Mogłoby się w skali kraju wydawać, że to nie jest bardzo dużo, jednakże jeżeli weźmiemy pod uwagę, że do końca 2015 roku zdecydowało się na to ponad 30 tysięcy odbiorców, no to widzimy, że to jest bardzo duży skok. Zmiana sprzedawcy gazu jest bezpłatna. W Stanach Zjednoczonych Standard & Poor's i Dow Jones straciły wczoraj ponad 1%, notując największe spadki od 5 miesięcy. Dlaczego? Inwestorzy obawiają się, że niepowodzenie w uchwaleniu nowej ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych może opóźnić cięcia podatkowe, na które liczy amerykański rynek. Indeks Dow Jones na zamknięciu spadł o 1,14%, Standard & Poor's o 1,24%, Nasdaq spadł o 1,83%. Wśród spółek Standard & Poor's najmocniej traciły banki, a do spadków na Dow Jones najbardziej przyczynił się Goldman Sachs. Świetna passa, tymczasem złotego trwa. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3 zł 98 groszy, euro 4 zł 27, dolar 3 zł 95 groszy, funt brytyjski kosztuje 4 zł i 93 grosze. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Dziś w całym kraju pochmurno i deszczowo, szczególnie na południu kraju. Wysoko w Tatrach popada śnieg. Rozpogodzenia możliwe, ale tylko miejscami i na północy i północnym zachodzie. Wiatr słaby, na południu umiarkowany. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 8 w Warszawie, Częstochowie, Chełmie i Jeleniej Górze, 10 w Wałbrzychu, Tarnowie i Krośnie, do 12 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy zespoły z całej Polski do wzięcia udziału w muzycznej części Orlen Warsaw Marathon. Już po raz trzeci w Trójce wybierzemy tych, którzy przy okazji tej imprezy będą mogli zaprezentować swoje muzyczne umiejętności, towarzysząc jednocześnie uczestnikom jednej z największych imprez biegowych w naszym kraju. Więcej o konkursie na stronie internetowej Trójki oraz w audycji Offensywa w piątki po 23.00. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mam czas, myślisz? A tu proszę, słyszysz szumy kół na szosie. Zimówki szumią po szosie? Kup letnie opony na Allegro. Skorzystaj z szerokiego wyboru. Allegro. Czegoż szukasz? Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący debiutancką płytę Łzy zespołu Proces. To nowe muzyczne oblicze dobrze znanych wykonawców, m.in. lidera zespołu Piotra Połacia z formacji braci Figo Fagot. Na płycie i podczas koncertu usłyszymy melancholijne ballady i niebanalne teksty w ostrej rockowej oprawie. 23 marca, godzina 19. Muzyczne studio Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, ulica Myśliwiecka 357. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Świętuj z nami 20. urodziny Castoramy. Do wygrania aż 5 samochodów Dacia Duster i 25 tysięcy innych nagród. Przyjdź do Castoramy, kup dowolny produkt, zeskanuj paragon w urodzinowym terminalu i wygrywaj co tydzień jedną Dacia Duster. Zapraszamy do udziału w loterii w sklepach Castorama od 20 marca do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie loterii promocyjnej 20. urodziny Castoramy dostępnym w sklepach Castorama oraz na stronie castorama.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty będzie 8. Szybkie pytanie jeszcze od słuchacza. Mam pytanie. Jaka była odpowiedź w tym porannym konkursie, kiedy jest najwyższy czas? Bo musiałem wyjść z samochodu, że tak powiem, i... Bo mnie to tak ciekawi. No, zaraz panu powiem wszystko oczywiście, bo przypomnę, że kwadrans po 6 mamy dla państwa zegarek do wygrania. Jutro też będzie, więc proszę się przygotować. Pytanie było, kiedy jest najwyższy czas? A drogi panie, nagrodziliśmy odpowiedź pana Rafała, a pan Rafał napisał tak. Najwyższy czas jest tuż przed musztardą po obiedzie. Logiczne? Nie mam pytań w takim razie. Dziękuję bardzo. My dziękujemy. My mamy kolejne pytania jutro. 6.15 kolejne pytanie do wygrania zegarek, bo zmieniamy czas w ten weekend. To w związku z tym. No ale teraz... Będzie nam go absolutnie brakowało. Bynajmniej go nie zapomnimy. W trójkowe poranki o 7.40. Róbmy swoje. Otóż to, Piotr Metz. W słynnej piosence Lubię wrony dwuznaczności były oczywiste, ale jak zwykle u pana Wojciecha, jednocześnie trudnym do zgryzienia orzechem dla cenzorów. No więc takie, uważam, jedno z najzabawniejszych dotyczyło piosenki, którą cenzura mi puszczała. Natomiast potem ja dostałem taki list. Napisał do mnie po opublikowaniu piosenki Lubię wrony pewien ornitolog. I napisał do mnie tak, bo ja tam napisałem, że te polskie wrony dlatego na zimę zostają, że źle fruwają. I ten ornitolog na to pisze do mnie, że te polskie wrony, proszę pana, to odlatują na zimę na Węgry, a do nas przylatują wrony ze Związku Radzieckiego. Ja to chciałem opublikować po odśpiewaniu piosenki i tego właśnie mi cenzura nie puściła. Powiedziała, że takich wiadomości stanowczo ujawniać nie wolno. Thank you. berżeretkach, balladach, kanconach bardzo rzadko jest mowa o wronach. A ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dole zgotował nieletką, cienką gałąź i marne poletko. Czarne toto i w ziemi się dłubie, a ja je lubię. Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę nie kryje, że dlatego na zimę zostają, że źle fruwają. Ale wrona, czy młoda, czy stara, się do tego dorabiać nie stara. Manifestów, ni ideologii, i to ją zdo. O. Gdy rozdziawią dziób, wiedzą dokładnie, że ich głosy brzmią raczej nieładnie, lecz nie wstydzą się i nie tłumaczą, że brzydko kraczą. I myśl w głowach nie świta im dzika, by krakaniem udawać słowika, by krakaniem nieść sobie pociechę, i to jest wdechę. Żadna wrona się także nie łudzi, że zastawi ktoś stracha na ludzi, co na wrony i we dnie i nocą czyhają z procą. Wrony fruną z godnością nad rzyskiem, jakby dobrze im było z tym wszystkim. I w tym właśnie zaznacza się wronia, auto i ro. O, nie. Nie udają słodyczy nieszczerze, mężnie trwają w swym szwarc charakterze, nie składają w komorę zasobną, jak ręce dziobną. Wiedzą, że mimo wszelkie przemiany nie wyrosną na rżysku banany, nie zamienią się w kawior pędraki, bo układ taki. W berżeretkach, balladach, kanconach bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dole zgotował nieletką, cienką gałąź i marne poletko. Czarne toto i w ziemi się dłubie, a ja je lubię. A ja je lubię. Lubię wronę. Wojciech Młynarski i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro. Za 17 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Remontują świetlice, organizują festyny dla niepełnosprawnych dzieci czy wycieczki dla seniorów, a wszystko pod patronatem pracodawcy. Coraz więcej firm w Polsce angażuje się w wolontariat pracowniczy. Często inicjatywa pomocy potrzebującym jest oddolna, ale i sami szefowie zauważają potrzebę kreowania takich projektów. Jak pokazują przykłady, nawet w Afryce. Projekt Maroku związany był z 20-leciem istnienia nowej ery. Tutaj wewnętrznie ustaliliśmy, że fajnie by było zrobić coś trwałego, coś, co zmieni czyjeś życie na lepsze. Małgorzata Jankowska, koordynator wolontariatu w wydawnictwie Nowa Era. Wybraliśmy Maroko, ponieważ tam wskaźnik analfabetyzmu wynosi prawie 50%. Pojechaliśmy tam, ponieważ wiedzieliśmy, że jest ośrodek, który bez naszej interwencji nigdy nie zostałby oddany do użytku. Był to ośrodek połączony z przedszkolem dla marokańskich kobiet. Mieliśmy 4 dni, by razem ze Stowarzyszeniem Navegadores, które było operatorem tego projektu, zrobić jak najwięcej, by po sobie zostawić go w takim stanie, by kobiety mogły faktycznie z niego korzystać. Temat rozpoczął się w 2005 roku mniej więcej. Izabela Dejakowska z Instytutu Wolontariatu Pracowniczego. Wtedy była w Polsce organizowana pierwsza konferencja na temat wolontariatu pracowniczego i wtedy ten program sugerowały, czy też komunikowały dwie duże firmy. Dzisiaj tego typu przedsięwzięcie realizuje około 100, ponad 100 organizacji. Ja się trochę bałam, czy spotka się ona z pozytywną odpowiedzią naszych pracowników. I te moje obawy były kompletnie nieuzasadnione, bo w momencie, kiedy wcisnęłam Enter na klawiaturze, że szukamy osób, które chciałyby właśnie w ten sposób pomóc innym, no to miałam jak w Matrixie na ekranie swojego monitora. Było nas 130 wolontariuszy. Nikt się nie obijał. Zniknęła automatycznie cała hierarchia. Pracowaliśmy ramię w ramię, prezesi z konserwatorami, z pracownikami średniego szczebla. To był fajny pomysł, żeby zintegrować firmę, która jest rozsiana po całej Polsce. Jak państwo zachęcają firmy do organizowania wolontariatu? Zachęcamy głównie takie firmy, którym zależy na rozwijaniu kultury organizacyjnej, właśnie takiej opartej na relacjach i współpracy. Pierwszy krok musi zrobić firma, żeby dojrzeć do tego momentu, żeby nie tylko korzystać z takiego dobrego PR-u tego typu działań, aktywności swoich pracowników, ale żeby iść krok dalej. Na pewno tego typu program pomaga budować nową jakość filozofii pracy w organizacji. Myślę, że to jest duża korzyść, bo w takich warunkach pomocowych ludzie są bardziej otwarci na siebie, są bardziej autentyczni, są bardziej uważni, łatwiej otwierają się na współpracę, jest inna jakość komunikacji, także to są takie korzyści, powiedziałabym, jakościowe. Co robiłaś w wolontariacie pracowniczym? Odnawialiśmy świetlice dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obecny prezes naszej firmy bardzo się angażuje również prywatnie w wolontariat, więc organizował nam taką akcję. To było po pracy, to było w sobotę. To jest bardzo fajne, że pracy organizują takie akcje, bo zawsze łatwiej jest do czegoś już dołączyć, jednak samemu jest się niestety czasami trudno do tego zmotywować. W wolontariacie można robić wszystko. Najłatwiej jest pomagać tym, których znamy, którzy są w naszej okolicy, czy też przyłączać się do inicjatyw naszych kolegów, koleżanek, którzy znają pewne środowiska, znają ich potrzeby. Są to na przykład wycieczki organizowane przez pracowników, różnego rodzaju warsztaty polegające na dzieleniu się wiedzą swoimi kompetencjami, są pikniki, są różnego rodzaju turnieje. Wszędzie, gdzie pracownik posiada jakiś talent czy jakąś pasję, to tutaj dzieli się tym z innymi. Jest to taka rzecz dla niego najłatwiejsza. Na pewno będę brała udział, jeśli tylko czas mi pozwoli. A co mi dał? No na pewno satysfakcję osobistą, że pomogłam komuś. Wolontariat pracowniczy odbywa się również w godzinach pracy lub w ramach wyjazdów integracyjnych, a z pracownikami i wolontariuszami rozmawiała Paulina Kozion. Być może państwo także biorą udział w takich projektach, przedsięwzięciach. 22 i 7 trójek, numer telefonu do dyspozycji, albo mailowo ranek@polskieradio.pl. Mailowo przyszedł list od pana Wojtka, który napisał: wielkie dzięki za Lubię Wrony. Wojtek, podpisano. Wojtek Wrona. pani Anna napisała. U nas jest wolontariat pracowniczy. Jesteśmy sklepem z materiałami budowlanymi. Raz w roku każdy sklep szuka w swojej lokalnej społeczności jakiejś placówki, w której można zrobić remont jakiegoś pomieszczenia. Cudownych ludzi spotykamy. Bardzo dobra sprawa. 71335 to w sprawie wolontariatu. Pan w innej sprawie. Teraz jadę drogą w kierunku Wałbrzycha i przypomniał mi się ten słynny pociąg, złoty pociąg. Czy coś wiadomo, czy może go wydobyli w międzyczasie, czy może się okazało, że go nie ma? Wiecie coś na ten temat? Bo jakoś nic nie słyszałem. O, proszę pana, gdyby go wydobyli, to byśmy słyszeli. Ale coś mi podpowiada, że chyba nie bardzo. Na razie. Ale być może coś w prasie jest, nic tam. Nie ma, ale to jeszcze za wcześnie. To jak się zrobi ciepło, no jest przed ósmą. Zaczną się jakieś wycieczki w tamtym kierunku, to wtedy zaczną się te informacje, że zaczynamy szukać, bo już wiemy, gdzie jest. No to taką masz teorię. Tak, to oczywiście. Krystian Hanke. Wspomnisz moje słowa. Dobrze. W prasie jeszcze... Wierzę, że tak może być. Z dobrych informacji, proszę bardzo, na święta paliwo będzie jeszcze tańsze. Więc jeśli ktoś z państwa chce komuś sprezentować litr benzyny na przykład na święta, to dobra informacja, 4 zł 55 groszy, tak przewidują analitycy dzisiaj w Fakcie. Oczywiście o niedzieli też, że rząd planuje jednak zakaz handlu w niedzielę, w każdą. Zdaje się, że rzecz nie dotyczy sklepów internetowych. Czyli, jak piszą niektóre gazety, rząd uległ Solidarności. O. Co poza tym? Młodzi Polacy mówią, Europa to dobra rzecz. Młodzi obywatele Unii Europejskiej są przekonani, że członkostwo we wspólnocie jest czymś dobrym dla ich krajów. Przekonanie to podziela również 76% młodych Polaków, pisze dziś Gazeta Wyborcza i dodaje stosowny sondaż właśnie na ten temat. Dzisiaj także poruszający reportaż z cyklu Witamy w Polsce. Iwona tańczy w ciszy. W zeszłym roku polska mistrz świata głuchych, przejeżdżając obok rotundy, zobaczyła wielką reklamę tańca z gwiazdami. Pomyślała sobie, że to fajnie byłoby być na takim plakacie i wtedy zgłosiła się telewizja, choć o nic nie prosiła. Zaczyna się intrygująco. Jeśli państwo to zaciekawiło, to proszę sięgnąć po ten tekst. Teraz będzie troszkę o kontroli. Szefowie spółdzielni mieszkaniowych w całej Polsce protestują przeciwko pomysłom Kukiz 15, a po cichu swoje zmiany w prawie przygotowuje Prawo i Sprawiedliwość. Chce większej kontroli nad spółdzielniami. O spółdzielniach do kontroli Wyborcza dziś na stronie 8. Nie możemy się zgodzić na całkowitą centralizację, jakąś podległość pod ministerstwo, mówią przedstawiciele spółdzielców. O kontroli także dziś w Rzeczpospolitej. PiS wkracza do remizy. Partia rządząca próbuje odbić ochotnicze straże z rąk PSL. Stawka: nadchodzące wybory samorządowe. No tu kontrola nie jest wypowiedziana wprost, ale obecnie 5% wpływów z obowiązkowego ubezpieczenia od ognia trafia do ochotniczych straży pożarnej. To około 40 milionów złotych rocznie, które ochotnicy przeznaczają głównie na umundurowanie i szkolenia. Dziś pieniądze rozdziela Zarząd Główny Związków Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ale ma to robić komendant Państwowej Straży Pożarnej, no jak Państwowej, no to Państwowej. To dziś w Rzeczpospolitej Państwo znajdą, a z politycznych tematów jeszcze także o tym, że Nowoczesna jest obrażona na PO. Politycy opozycji przestali ze sobą rozmawiać, porozmawiają się tylko przez media. Wiele wskazuje na to, że wniosek o odwołanie rządu złoży samodzielnie Platforma Obywatelska. Nie mamy czasu, by ganiać za Nowoczesną po sejmowych korytarzach, mówią w PO. Co na to Nowoczesna? Nie mamy czasu, żeby ganiać za PO po korytarzach, nie? Może o 8.13 dowiemy się czegoś więcej. Dzisiaj w salonie politycznym Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej. Tak, właśnie. 8.13 zapraszamy. Nowoczesna obraziła się na PO. Kolejna gazeta to Gazeta Polska Codziennie. Także na ten temat wniosek konstruktywne wotum wywołał spór w szeregach opozycji, pisze Gazeta Polska Codziennie i poświęca temu tematowi sporo na stronie 4. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna, bo do tanga trzeba czworga. Taka historia. Lotnisko Chopina proponuje: damy wam 200 milionów złotych, ale chcemy przejąć kontrolę. Znowu o kontroli. Modlin odpowiada: dziękujemy, wolimy pójść do banku. Over. Trochę tak. To w dzienniku dziś państwo znajdą ten tekst. Tutaj także o tym, że Łukaszenko już nie taki ciepły, że skończyły się dobre stosunki z Białorusią. No i jeszcze ważna rzecz naszego dziennika. Tutaj rozmowa z profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem, który mówi, że już wkrótce uda się odnaleźć generała Nila. Będziemy także poszukiwać naszych bohaterów na Kresach. Tutaj Litwa wymieniana, Ukraina. Ciekawa to rozmowa na stronie 12-13 naszego dziennika. Zaczęliśmy troszkę od niedzieli, bo w niedzielę mecz z Czarnogórą, także trzeba przypomnieć, to nie będzie MMA. Mam nadzieję, Lewandowski nie będą polować na jego nogi. A w przeglądzie sportowym w Fantastyczna historia, bo Planica w najbliższy weekend. Również w niedzielę będą skoki. Okazuje się, że to nie Szwed Jan Boklow, lecz Mirosław Graf był prekursorem obowiązującego obecnie stylu V. Trenerzy nie wysłali Grafa na igrzyska do Lake Placid, bo nie potrafili zaakceptować jego nowatorskiego stylu. Stylem V skakał Polak, bo sobie wcześniej skręcił nogę, potem narta mu odchodziła, nie mógł równolegle, więc tylko tak. Jak zwykle przypadek. No, tak. Ale to się źle skończyła ta historia. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. To Poranna Prasa. Poszukiwacze tego pociągu znaleźli nowe miejsce, mają to sprawdzić trzema rodzajami urządzeń, ale czekają na pozwolenie na wejście od władz kolejowych. Bardzo panu dziękujemy za te wyjaśnienia. 2:27. Za 4 minuty będzie 8. No i przypominamy dzisiejszą datę. 60 lat temu urodził się Jacek Kaczmarski. Zrywamy się przed świtem, nie myśląc o śniadaniu. Milczący źli, a przy tym zupełnie niewyspani. Okrągły księżyc drwi z nas jak puste dno butelki. Lecz nam to nie pierwszyzna, idziemy po muszelki. Lecz nam to nie pierwszyzna, idziemy po muszelki. Szlak wiedzie brzegiem morza, na zachód w kołdrze mroku. Więc z tyłu pełznie zorza, cierpliwie krok po kroku. Na piasku rosną cienie, jak rozciągnięte szelki. Idziemy niestrudzenie, idziemy po muszelki. Idziemy niestrudzenie, idziemy po muszelki. Muszelki rzecz nie trwała, bo prawdzie nic nie warta. Ale córeczka chciała, córeczka jest uparta. Z fal słońce się wychyla, jak złota pierś modelki. Umyka nam ta chwila, idziemy po muszelki. Umyka nam ta chwila, idziemy po muszelki. Palców u stóp maleństwa kaleczą się boleśnie. Co robić na przekleństwa za późno i za wcześnie? Na wątpliwości antrakt, na cierpień bagatelki. Bo zgrzyta zębów mantra, idziemy po muszelki. Zgrzyta zębów mantra, idziemy po muszelki. Pierś słońca już w zenicie wspiera się nam na plecach. Potężnym żarem życia, jak samo serce pieca. Podciurka strumykami dziurawią piach kropelki. Wyschnięci na pergamin, idziemy po muszelki. Wyschnięci na pergamin, idziemy po muszelki. W krąg wodorostów zieleń piętrzy się drwiącą warstwą i cuchnie, a muszelek, muszelek na lekarstwo. Nie w naszej widać mocy odnaleźć skarb tak wielki. Na skórze w chłodzie nocy pęcznieją nam bąbelki. Na skórze w chłodzie nocy pęcznieją nam bąbelki. Lecz córcia łapką gładką pieczeń skwierczącą klepie. Nie przejmuj się tak, tatku, jutro ci pójdzie lepiej. Los żaden nas nie zmoże, choć przeszkód pełen wszelkich. Chwała ci, dobry Boże, za drogę po muszelki. Chwała ci, dobry Boże, za drogę po muszelki. Chwała ci, dobry Boże, za drogę po muszelki. Zapraszamy do reklamy. Gdy zobaczysz, że cena płynu Kokolino to teraz jedyne 6,99, już nikt ani nic nie przeszkodzi ci w zrozumieniu, że ceny w Rossmanie są naprawdę niskie. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Maria Skłodowska-Curie, francuskiego kompozytora Bruno Coulet, laureata nagród za muzykę do filmów. Mikrokosmos, Pan od muzyki, Karolina i tajemnicze drzwi. Płyta do kupienia w salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio, Filmweb i Empik. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy.